Het NOS-journaal. De leider van de Britse Labour-partij, Keir Starmer, noemt het goed nieuws dat Boris Johnson vandaag zijn vertrek aankondigt als premier. De Britten hebben behoefte aan een nieuwe, frisse regering, zegt Starmer. Naar verwachting geeft Johnson binnen een paar uur een toespraak. De 19 mensen die vanochtend werden opgepakt bij een trekkerblokkade in Bleiswijk zijn vrijgelaten. Ze krijgen een boete. De boeren stonden met hun trekker bij distributiecentra van Jumbo, Hoogvliet en Aldi. De Franse regering trekt zo'n 20 miljard euro uit voor nieuwe maatregelen tegen de hoge inflatie, zegt minister van Financiën Le Maire. Het geld gaat onder meer naar loonsverhogingen en naar het verlagen van de brandstofprijs voor chauffeurs. En de Max Veldhuisprijs voor illustratoren van kinderboeken gaat naar Philip Hopman. Hij wordt geprezen om zijn veelzijdigheid en spitsvondige details. Hopman illustreerde onder meer werk van Annie M.G. Schmid en Ted van Lieshout. Hij krijgt 60.000 euro aan prijzengeld en een beeldje. ANWB Verkeersinformatie. Op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen heb je 5 minuten vertraging tussen Vokshol en Westerbroek. Dat komt door een ongeluk. Je kan er langs via de af- en oprit. De A7, de afsluitdijk in de richting van Noord-Holland, voor Den Oever 5 minuten vertraging. En de A9 naar Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen ben je ook 5 minuten langer onderweg. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de ogen zijn gericht op de deur van Downing Street 10... waar premier Johnson volgens Britse media ergens de komende uren zal verschijnen... om zijn aftreden bekend te maken. U hoort dat uiteraard op deze zender. Nemen de zorgen over het apenpokkenvirus toe. Vanochtend maakte de Wereldgezondheidsorganisatie 2 nieuwe sterfgevallen bekend. Het aantal staat nu op 3. De slachtoffers kwamen allemaal uit Afrika. Het virus dook de afgelopen anderhalve week op in weer 9 nieuwe landen... waarmee het nu totaal komt op 58. Bij elkaar zijn er nu meer dan 6.000 besmettingen... vooral in Europa. 80% van die besmettingen zijn op ons continent. In Nederland zijn dat er inmiddels, voor zover bekend, 352. En binnenkort buigt de WHO zich over de vraag of die apenpokken officieel een ziekte wordt van serious concern, oftewel grote bezorgdheid, zoals eerder ook met corona gebeurde. Mark van Ranst is de bekendste viroloog van België, het land waar de eerste uitbraak plaatsvond in Antwerpen bij Darklands. Hij is tevens het adviseur van de Belgische overheid, zoals u weet. Meneer van Ranst, goedemorgen. Goedemorgen. 2 nieuwe sterfgevallen, hoe zorgwekkend vindt u dat? Oh, wanneer je het bekijkt op het totale aantal, dan lijkt dat beperkt. Zeker wanneer je dit vergelijkt met de kans om aan apenpokken te sterven, wanneer je dat in Centraal-Afrika krijgt, 10%, of in West-Afrika, 1%. Ja, 3 gevallen op ongeveer 7200 nu, dat is niet veel. Maar de vraag is, gaat dit stijgen? We hebben ook heel weinig details over die sterfgevallen. Dus we hebben wat meer informatie nodig. Juist, en die informatie die hebt u ook nog niet? Nee, die komt maar bij mondjesmaat door. Maar bon, die komt natuurlijk wel. Ja. Ik lees en hoor hier steeds meer virologen die zich echt grote zorgen beginnen te maken. Geldt dat ook voor u? Wanneer je kijkt naar de absolute aantallen en de ernst van de aandoening, dan zou je zeggen van nee, dat valt wel mee. Maar dit is natuurlijk een outbreak waarbij je verder moet kijken dan het eigen land. In België hebben we er nu 168, Nederland ongeveer dubbel zoveel. Maar je moet ook kijken naar de omvang. Dit komt nu in meer dan 30 landen voor. Dus bijna alle landen in Europa die hebben wel gevallen van apenpokken. En ja, het gaat ook niet naar omlaag. Ja, er komen er telkens wel meer bij. Dat stijgt niet exponentieel, maar wanneer je die curve bekijkt... Dan is het wel duidelijk dat we dit niet onder controle hebben. En wat je zeker wil vermijden, is dat dit in het lokale knaagdierenreservoir zou komen in Europa. Want dan ga je nog heel moeilijk wegkrijgen. Meneer Van Ranst, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, u zegt, je wordt er over het algemeen niet levensbedreigend ziek van. Het aantal 6.000 besmettingen in de hele wereld... En die aantallen in de honderden, zowel in België als in Nederland. Als je dat allemaal als leek naast elkaar zet, dan denk je... ja, waar maken we ons zorgen om? Wat zegt u dan? Ja, je maakt je geen zorgen over de cijfers van vandaag... Maar je maakt er wel zorgen over het feit dat toch met een zekere regelmaat verdubbelt. Wanneer je kijkt naar de cijfers wereldwijd, dan zien we 7215. Maar bijvoorbeeld begin juni, dat is toch niet zo gek lang geleden, dan waren dat er nog geen 1000 wereldwijd. Dus dit is niet onder controle. Dat is ook niet enorm verbazingwekkend, omdat een groot deel van de mensen die letseltjes bij zichzelf niet kan herkennen. Of niet herkent als dusdanig. Ja. En de enige manier om dat te remediëren is ervoor zorgen dat iedereen die foto's van die letseltjes heeft gezien. En dat werkt. Wanneer mensen die fotootjes hebben gezien en zo ontdekken het bij zichzelf of bij een partner, dan kom je makkelijker tot een diagnose. Ja. En wanneer mensen weten dat ze het hebben, dan zullen ze wel oppassen om het niet door te geven aan anderen. Ja, u zegt het is niet onder controle. Maar wat betekent dat dan? Wel, dat betekent dat er meer en meer gevallen bijkomen. En je wil niet dat dit op termijn een, wat men noemt, endemische aandoening wordt. Dus een aandoening waarvan we het normaal gaan vinden dat die zich hier voordoet. Die apenpokken die horen hier niet thuis. Dit hebben we niet onder controle op dit moment. Terwijl de overdraagbaarheid van het virus eigenlijk, met de gegevens die we nu hebben, nog wel meevalt. We kennen heel weinig secundaire gevallen bij mensen die apenpokken hebben. Ja. Dus het is niet alsof dat wanneer er één geval is in een gezin, dat plots iedereen het krijgt. Gelukkig. Nee, ik lees dat je het krijgt door huid-op-huid contact. Het circuleert met name onder homoseksuele mannen. Tegelijkertijd las ik ook een bericht van Marion Koopmans. U kent haar ook goed. Die zei, het zit ook in de keel. En dan lees je ook weer andere berichten dat het ook misschien via de lucht verspreidbaar zou zijn. Klopt dat of niet? Ja, daar heb ik ook al op gewezen. We vinden dit bij patiënten wanneer je een keelwisser neemt met gemak ook in de keel terug. Dus men mag niet denken dat dit een infectie is die zich enkel voordoet op het plekje waar die letseltjes te zien zijn. De vraag is, komt dat uit de keel wanneer je hoest of zwaar ademt? Komt dat in de omgeving en kan het andere mensen infecteren? Ja. Waarschijnlijk is dat mogelijk in extreme omstandigheden van extreem slechte luchtventilatie en extreem hoge druk van veel mensen in die ruimte. Dan is dat mogelijk. Maar dit is zeker niet de snelweg waarmee dit virus verspreid wordt. Anders hadden we dat nu in de epidemiologie van dat virus ook al wel gezien. Juist. We zien heel weinig van die secundaire, tertiaire gevallen in de omgeving, de werkomgeving of de gezinsomgeving van die gevallen. Het komt wel eens voor, maar heel, heel weinig. Ja. Dus je mag het niet uitsluiten, je mag er de ogen niet voor sluiten dat dit eventueel zou kunnen overgedragen worden via aerosolen. Maar je mag het ook niet overdrijven. Dit is niet de snelweg waarmee het zich verspreidt. Nee, we hebben hier niet te maken met een nieuw soort corona-ellende, om het maar zo te formuleren. Nee. Desalniettemin zei Roel Coutinho, die kent u ook, dit is de voormalige baas van het RIVM, afgelopen dagen in Nieuwsuur. Ja, die prides in Amsterdam bijvoorbeeld, die eraan zitten te komen over een paar weken, dat moet je misschien maar even niet doen. Wat vindt u? Dat is een heel moeilijke beslissing. Wat je zeker moet doen, is ervoor zorgen dat zowel de organisatoren als de deelnemers aan die evenementen, dat die perfect op de hoogte zijn. Maar het onmiddellijk gaan verbieden, dat is een politieke beslissing. En twee, is ook wel heel moeilijk. Maar is het nodig? Wanneer men voorzichtig is, dan gaat dat niet nodig zijn. En wanneer ben je voorzichtig? Wel, wanneer je geen onbeschermd seksueel contact hebt. En wanneer iedereen die daar naartoe gaat, van zichzelf weet dat hij niet besmet is. Maar hoe weet je dat? Want het punt is namelijk dat je 2 dagen voordat je de verschijnselen krijgt, dus die bulten op je lijf, dat je dan al besmettelijk bent. Dus het is toch ook denkbaar dat er mensen rondlopen die daadwerkelijk besmettelijk zijn zonder dat ze dat zelf weten. Ja, dat klopt. Maar kan je dan zeggen, we gaan alle meetings gaan we dan afschaffen? Dat lijkt me ook bijzonder moeilijk. Dus sensibiliseren daarvoor is het allerbelangrijkste. Nou is er in dit land ook een discussie over vaccineren. Ook tegen pokken. Vanaf, ik geloof, 1974 hier zijn mensen niet meer ingeënt tegen de pokken. Er zijn wel vaccins voor het geval een of andere engert die pokken in een wapen zou stoppen. Vindt u dat kwetsbare groepen, of er wordt zelfs al gespeculeerd of gesproken dat homoseksuele mannen dan maar ingeënt zouden moeten worden? Wat vindt u? Wel, wanneer we week na week zien dat dit niet onder controle kan gebracht worden, dan wordt dat een meer en meer aantrekkelijke piste om te onderzoeken en om te implementeren eventueel. Maar je moet dan voldoende vaccins hebben. En hebben we die? En je moet dan een goed plan hebben. Ja, op dit moment niet, maar men is die natuurlijk aan het vervaardigen. Wanneer dat mogelijk wordt om te doen, dan lijkt dat een goed idee. Mensen die ooit gevaccineerd zijn tegen pokken, ja, die krijgen geen apenpokken op dit moment. Of dat getal is bijzonder klein. Ja. Men ziet dat enkel bij mensen die HIV hebben en ooit gevaccineerd zijn, daar kan het wel eens. Ja. Maar de bescherming van dat oude vaccin, dat werkt wel zeer goed. Maar wie zou je dan allemaal moeten gaan vaccineren? Wel, men heeft nu nog een mogelijkheid om dat te doen, inderdaad bij de groep van homoseksuele mannen, omdat daar het meeste circuleert. Natuurlijk, dat is een zeer gevoelige materie. Maar wanneer men lang wacht, dan gaat dit natuurlijk uitbreiding ook vinden in de rest van de bevolking. Dat zien we nu al bij mondjesmaat gebeuren. Ja. Dit is geen per definitie seksueel overdraagbare aandoening. Dit is gewoon huid-huidcontact. Hmm. Maar wanneer dat natuurlijk in seksuele omgang zich kan manifesteren, ja, dan blijft dat een tijdje via diezelfde weg ook gaan. Maar dit gaat ook ooit buiten of op andere manier dan via seksuele weg worden overgedragen. Ja. Maar zegt u dan met zoveel woorden, uit voorzorg vaccineer dan alle homoseksuele mannen? Dat is een piste die in sommige landen inderdaad geopperd wordt. Gaat een beetje afhangen, denk ik ook, van wat de Wereldgezondheidsorganisatie gaat doen. Ja. Vorige week, of iets langer geleden dan wanneer men toen samen zat, toen zei men van ja, de cijfers kunnen nog alle kanten uit. Men zat toen een beetje wereldwijd ook op een kleine vertraging van die infecties. Mm. Wanneer men de evolutie van de laatste week ziet, dan is het mogelijk dat men gaat zeggen, ja, dit is een public health emergency of international concern. Ja. Dus een belangrijke infectieziekte die internationale omvang kent. Ja, die internationale omvang, die is er natuurlijk al. Ja. Dit komt in vele continenten voor, in vele landen. Nou ja, ik zei al, 58 in totaal, ja. Ja, maar zou uw advies zijn, laat ik het dan zo vragen, vaccineer dan uit voorzorg alle homoseksuele mannen? Wanneer er voldoende vaccins beschikbaar zijn, dan is dat een optie. Ja. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Want hoe omlijn je dat? Ja. Hoe ga je stigmatisering vermijden? Ja. Dit is niet zo eenvoudig als het op het eerste zicht lijkt. Nee. Dan zijn er nog andere geluiden, namelijk als dat virus zich verspreidt, zoals bij alle virussen, en zich dus over grote delen van de bevolking zou gaan verspreiden, dat er een kans is dat dat virus ook weer muteert. Alle virussen muteren, dat klopt. Maar dit is een DNA-virus. COVID, het SARS-CoV-2, ja, is een RNA-virus. RNA-virussen die muteren zeer snel. En veel. Bij DNA-virussen die zijn een stuk meer stabieler. Die gebruiken om hun genetisch materiaal te vervaardigen niet hun eigen enzymen, polymerase, wat ze in hun rugzakje hebben zitten, zoals bij de RNA-virussen. Mm. Maar die gebruiken het extreem high fidelity, zeer betrouwbaar polymerase van de mens. Dus ja, dat is het enzym wat ons genetisch materiaal vermenigvuldigt. Ja. En dat maakt gewoon heel weinig foutjes. Ja. Dus wanneer je het pokkenvirus bekijkt, en je bekijkt dat van jaren terug, dan zie je natuurlijk af en toe wel mutaties, maar dat gaat zeer snel. Dus dat is een beetje evolutie in slow motion. Juist. Waarom zijn het trouwens homoseksuele mannen die telkens, althans volgens de berichten, en u zegt het ook, in de risicogroep zitten? Dit is gewoon wat men noemt een founder effect. Dit is daar begonnen of heeft daar een amplificatie gekend. En dan blijft dat natuurlijk een tijdje in diezelfde groep zitten. Maar dat blijft daar niet. Er is niks wat homoseksuele mannen speciaal maakt dat dat virus daar liever zou inzitten dan bij andere mensen. Ja. Dus dat kan perfect. En dat kan gaan bijvoorbeeld via biseksuele mannen naar de rest van de bevolking. En dan daar, van daaruit, via huid-huidcontact naar anderen. En dat wil je vermijden. Ja, nou ja, er zijn berichten in Nederland dat er ook kinderen, in ieder geval tenminste één, is besmet, als ik het wel heb, met dat apenpokkenvirus. Ja, die getallen zijn wereldwijd zijn die klein. Ja. Maar men ziet die ook meer recent optreden. En dat... Ja, die link met de initiële groep waar dat voorkwam, die gaat altijd kleiner en kleiner worden. Dan even naar dat andere virus, want dat is ook nog niet weg, dat coronavirus. Wij zitten hier in Nederland, althans dat is wat het RIVM nu vermoedt, op de zomerpiek. De vraag is of die piek daarna weer gaat afnemen of dat het een plateau wordt. Daar verschillen de meningen over van de verschillende deskundigen. Hoe is het in België eigenlijk? Exact hetzelfde. En een piek voorspellen, dat is heel moeilijk. Een piek, daar kan je pas iets over zeggen wanneer die voorbij is. Wanneer je ziet dat het terug naar beneden gaat. En dan kan je zeggen, we hebben de piek gehad. Het is heel moeilijk om te zeggen, we zitten op de piek. Want wanneer dan een week later die cijfers weer omhoog gaan, dan moet je zeggen van, nou, nog net niet. Dus een piek kan je eigenlijk pas iets deftig over zeggen wanneer die voorbij is. Juist. We hebben uw Twitterlijn een beetje in de gaten gehouden. En vandaag meldt u het nieuws dat er belangrijke nieuwe studiegegevens zijn. Waaruit blijkt dat covid-vaccinaties beschermen boven de 50% tegen symptomatische infecties en boven de 98% tegen ernstige infecties. Dat de duur van de bescherming na vaccinatie tegen milde omicron-infectie korter is, 6 maanden. De bescherming na een doorgemaakte infectie duurt ongeveer 1 jaar. Dat zijn inderdaad de cijfers uit een nieuw artikel. Een onderzoek wat in Qatar gedaan is. En daar kan men dat nauwkeurig onderzoeken, omdat men daar bijzonder veel test en dus heel veel gegevens heeft over wie is geïnfecteerd en zo verder. En daar komt dat uit. Dat is langs de ene kant geruststellend dat tegen ernstige infectie die vaccins, wanneer je een booster hebt genomen, want die twee vaccins zijn onvoldoende. Maar wanneer je een booster hebt genomen, dan is die bescherming tegen ernstige ziekte zeer, zeer goed. Ja, tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat iemand die het heeft gehad, al dan niet geboosterd, want hier in Nederland zijn er heel veel mensen die BA4 en BA5 variant van Omicron ook hebben gehad, ondanks dat ze zijn geboosterd en toch ook behoorlijk ziek thuis zitten. Weliswaar niet in het ziekenhuis belanden, wel ook die cijfers weer toenemen. Daarvan zegt datzelfde onderzoek, dan ben je eigenlijk wel 1 jaar beschermd als je het hebt gehad. Klopt dat ook? Dat gaat van persoon tot persoon natuurlijk afhangen. Dat gaat afhangen van de leeftijd van die persoon. Wanneer je ouder bent, gaat die bescherming wat minder lang duren dan wanneer je een gezonde twintiger bent. Dus dit hangt heel erg af van de achtergrond. Over een grote groep kan je dat zeggen. Over individuen is dat veel moeilijker. Ja. Omdat iedereen nu een eigen geschiedenis heeft van op welk moment ben ik gevaccineerd, tweede keer gevaccineerd, geboosterd. Welke infecties heb ik op welk moment gehad, met welke variant. En iedereen is nu, heeft zijn eigen voorgeschiedenis daarvan. En dan gaan die dingen ook verschillen. Ja, nou ja, over varianten gesproken. 1 jaar geleden, toen was er ook een kortere opleving van dat virus. Toen ging iedereen met vakantie. En daarna namen mensen weer een nieuwe variant mee terug naar huis. Toen was de discussie, moeten we niet iedereen testen of zichzelf laten testen bij terugkomst na vakantie uit het buitenland? Zou dat een goed idee zijn, vindt u? Wel, op dit moment, wanneer we de varianten, en die worden wereldwijd goed opgevolgd, wanneer we de situatie daar bekijken, dan zien we dat vooral de BA5-variant, een beetje minder de BA4-variant, overal wereldwijd overheersen. Dat is ook ooit anders geweest. Ja, op bepaalde momenten dan waren er bepaalde varianten in bepaalde landen en andere landen hadden die nog niet. En dan kan je proberen om dat buiten te houden. Dat is nooit geweldig goed gelukt. Maar de noodzaak daarvoor, wanneer dezelfde variant wereldwijd overal voorkomt, is natuurlijk een stuk kleiner. Dat gaat weer wat veranderen wanneer er ooit weer een nieuwe, en dat zal ook wel, een nieuwe variant ergens opduikt. En dan gaat men eigenlijk tegen beter in weer proberen om die buiten te houden. Ja. Dat is nog nooit gelukt. Nee, maar dan moet je wel weten welke variant dat is. Dat gebeurde sowieso via die PCR-testen in Nederland bij de GGD-straten. Maar nou hebt u toevallig vorige week een ontdekking gedaan. Althans, ik kwam vorige week naar buiten. Namelijk, u hebt een aantal van die zelftesten die daar lagen te slingeren bij u in het laboratorium en zelfs maanden in de zon hadden gelegen. Die hebt u eens goed bekeken. En wat blijkt, u kunt zelfs de variant nog uit de residuen van dat testmateriaal uit die zelftests halen. Klopt toch? Ja, behalve dat we geen testen hier op het labo hebben rondslingeren en in de zon hebben liggen. ik zei het bij wijze van grap, ja. Ja, maar de mensen krijgen snel gekke ideeën. Oh, oké. Okay. Dat is natuurlijk... Nee, geen probleem. Maar inderdaad, we waren op zoek naar een manier om die typeringen, die genotyperingen te kunnen doen zonder dat die PCR-test nodig is. En toen dacht ik van, kijk, die nitrocellulose stripjes, dat is dat wit papiertje, ja, wat in die sneltest zit, dat bindt genetisch materiaal eigenlijk zeer stevig en dan blijft dat erg stabiel. En inderdaad, wanneer we bij oude zelftests zijn gaan kijken, kunnen we dat virus gewoon uit die zelftests nog uithalen. Dan is dat daar prima geconserveerd en dan kan je dat inderdaad ook doen. Dus dat betekent dat wanneer je bij een subset, een deeltje van de antigeentesten, wanneer je die zou kunnen verzamelen, dan kan je waarschijnlijk een nog beter idee krijgen over de genotyperingen. Maar betekent dat dan ook dat die teststraten dicht kunnen en dat je vervolgens op een andere manier die thuistest zal moeten verzamelen en die gaat onderzoeken? Oh, dat is heel moeilijk. Op dit moment denk ik niet dat men de strategieën daarvoor gaat veranderen, maar in ieder geval is het mogelijk. We weten dat meer en meer mensen met sneltests werken. En inderdaad, vergeleken met 2 jaar geleden zijn die supergoed geworden en goedkoop. Dus dat houdt mensen niet tegen. PCR-testen zijn eigenlijk redelijk duur. En wanneer je een positieve zelftest hebt, en dat is een knaldik bandje en je twijfelt daar niet aan, dan is het eigenlijk medisch gezien overbodig om dat te laten bevestigen met een PCR. Ja, behalve voor de registratie als je nog op reis wil, want anders staat het nergens geregistreerd dat je corona hebt gehad. Wel, maar er zijn minder en minder landen die dat vragen. Ja. Dus op een bepaald moment dan zullen we ook meer. En ik had nooit gedacht dat dat ging gebeuren. Maar de kwaliteit is goed en de prijs is niet duur. Dat we meer en meer gaan werken met die sneltesten die je ook zelf kan doen. Ja, nou ja, misschien is dat ook hoog nodig. Kijk het naar het najaar. U pleit ook voor extra vaccinatie in de herfst. Daar bereidt de Nederlandse minister van Volksgezondheid zich ook op voor. Terwijl die ook trouwens nu bezig is met een campagne voor mensen die boven de 60 zijn en hun tweede booster nog niet hebben gehaald. Dat zit ergens in de 40% in Nederland. Hij probeert die mensen op te roepen om die booster alsnog nu wel te nemen. Wat voorspelt u eigenlijk zelf voor het najaar? U hebt geen glazen bol, maar wat is uw verwachting? Wanneer we kijken naar de ervaring die we jarenlang hebben in het najaar met verkoudheden die terugkomen, ja, elk jaar, dan moeten we gewoon toegeven dat de situaties voor zulke respiratoire aandoeningen, ja, zulke infectieziekten, gewoon beter zijn in het najaar. Ja. En dan gaan we waarschijnlijk ook wel een piek krijgen in het najaar. Deze zomerpiek is wat onverwacht, maar is volledig toe te schrijven aan die BA5-variant. Ja. Maar we proberen daar enige logica in te zien. Dat is niet makkelijk. Maar dat er in het najaar weer een opstoot gaat zijn, ja, daar moeten we ons minstens op voorbereiden. Juist. Wanneer het niet zo zou zijn, dan is dat een meevaller. Maar wanneer het wel zo is en je bent niet voorbereid, dan zou dat fout zijn. Dan zijn we weer terug bij af. Hoe is het trouwens met uzelf en uw veiligheid? Want we weten allemaal dat u op een gegeven moment moest onderduiken. En op Twitter is de discussie die u voert met mensen die u niet geloven nog altijd niet geluwd. En u vroeg laatst ook nog publiekelijk om extra bescherming, want u zei daarbij, vroeg of laat gaat het een keer fout. Wel, de mate van agressiviteit, die is zeer hoog. En die blijft zeer hoog, maar dat is bijna een maatschappijbreed fenomeen. Daarom dat het ook goed is dat politici daar het voorbeeld geven.

Bridge Fund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Twaalf uur.